गोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा गोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा कटीली तेरी अखियां जैसे नोग रुगीली नाइव दा गोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंगी टाइप दा Basanti.